वंदे नंदात्मन्न पारिजातायत्रेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवमुखनिषत्सानूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशीविभूषितकरान्दमनीरदाभात् पीताम्बरारुणबिम्बफलाधरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमः न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले देवो नमः। महात्मजो नमस्कारो नमो नमः। भागवत में और गीता और पुराणों में भी आया है। एकादश में कहा योगास्त्रयो मया वेद प्रोक्ता, तीन योग मैंने कहे हैं, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। ये खास सार बात है। योगास्त्रयो मया प्रोक्ता निर्णाम श्रेय विदित सया। तो तात्पर्य क्या है? इनका तात्पर्य बड़ा ही गहरा है। मानो ये मानव जीवन अपने लिए भी उपयोग हो जाए और संसार के लिए भी उपयोग हो जाए और भगवान के लिए उपयोग हो जाए। ये तीन बातें आती है शास्त्रों में। जो जितने आस्तिक शास्त्र है उनमें जगत जीव जगत और जीव और परमात्मा तीन आते हैं। और जो नास्तिक दर्शन है उसमें जीव और जगत दो आते हैं। वो भी दर्शन है, परंतु आस्तिक दर्शन में तीन बातें आती है। इन तीनों में जगत और जीव ये दो लौकिक है और परमात्मा अलौकिक है। इस वास्ते गीता में लोकेस्मिन द्विधा निष्ठा अस्मिन लोके है द्विधा निष्ठा। इस लोक में दो निष्ठा कही है मैंने। पंद्रह अध्याय में दो लाभ योग पुरुषो लोक क्षरस्त अक्षर। ये जड़ चेतन जीव जैसे आप हम सब भाई बहन हैं, इनका शरीर है वो प्रकृति का है, जड़ है और इसमें चेतन और परमात्मा का अंश है। तो ये दोनों ही लौकिक है, इसमें लोग समझ सकते हैं, परंतु परमात्मा है वो अलौकिक है और ईश्वर है और जगती अलौकिक है। इसको जानने वाले जान समझने वाले बहुत कम हैं। मानने वाले तो बहुत हैं, परंतु इसको ठीक तरह से जानने वाले कम हैं। कारण क्या है? इसका जानना भगवान की कृपा से होता है। जीव और जगत दो तो आप जान सकते हो, इसमें स्वतंत्रता है। परमात्मा को मानकर चलने वाले तो उसको प्राप्त कर ही लेते हैं, परमात्मा को न मानने वाले भी इन दो से काम चला सकते हैं। जीव है और ये जगत है, मानो जड़ और चेतन है, अजीव और निर्जीव, सजीव अजीव, दो ऐसी है। तो ये संसार में प्रत्यक्ष है, क्योंकि शरीर हमारा चलता फिरता है और इसमें रहने वाला एक जीवात्मा है। वो निकल जाता है तो ये जड़ हो जाता है। तो ये दो चीज लौकिक है और परमात्मा अलौकिक है। द्वावी हो पुरुष हो लोके कहा उत्तम पुरुष तो अन्य उत्तम पुरुष अन्य बताया दोनों से गाड़ी। तो उत्तम पुरुष परमात्मा है। वो परमात्मा का ज्ञान असली भगवत गीता में है। गीता में भगवान ने बहुत विलक्षणता से कही, जैसे महाराज ने बताया ना, अर्जुन ने अश्वमेध पर्व में ये पूछा है तो भगवान ने कहा कि दोबारा नहीं कह सकता। वहाँ अनुगीता नाम है, उसके 36 अध्याय है, दूने अध्याय है, परंतु ये गीता वाली बात वहां नहीं विलक्षण नहीं है। तो दो चीज हुई, गीता, गीता में दो आए अक्षर और अक्षर, तो ये मानव शरीर है। फिर कहता हूँ, ध्यान देखे भाई बहन, सुने, तीन है, एक परमात्मा है, एक जीवात्मा है, एक जगत है। तो मनुष्य शरीर परमात्मा को भी प्रसन्न कर सकता है, जगत को भी प्रसन्न कर सकता है, अपना उद्धार कर सकता है। ये तीन बातें खास है, और कोई शरीर ऐसा नहीं है कि जो तीनों को तृप्त कर सके। अपना कल्याण करने वाली बहुत शास्त्र है, परंतु भगवान की ये विशेष बात है, ये तीनों के लिए तीन योग है। जगत को लेकर के कर्म योग है, और जीवात्मा को लेकर के ज्ञान योग है, और परमात्मा को लेकर के भक्ति योग है। ये तीन है योग, तो तीनों के लिए बहुत आवश्यक है मानव शरीर। ये तीनों का भी तैयार का भी अभिप्राय सिद्ध कर सकना है। भगवान सर्वथा पूर्ण होते हुए भी भगवान के भी एक भूख है, भूख, उस भूख को ये मनुष्य मिटा सकता है। भाव के भूखे है भगवान, प्रेम के भूखे, तो भगवान को भी ये प्रसन्न कर सकता है, और संसार को भी सेवा से, कर्मयोग से दूसरों को प्रसन्न कर सकता है, और अपना भी उद्धार कर सकता है। ये तीन बातें खास है। तो हमारे सामने क्या है, जगत है, राम है, दो है, ये दो नास्तिक दर्शनों में भी है, परंतु ये तीन बातें हैं। तो अपनी आवश्यकता पूरी होती है तत्व ज्ञान से, संसार की सेवा होती है कर्मयोग से, और भगवान की सेवा होती है भक्ति योग से। ये तीन योग है। तो संसार के हमारे सामने दो चीज सामने, संसार है और मानने के लिए परमात्मा है। जान लेंगे संसार अपना दो दो, जानने की बात है, संसार को जानना है और अपने आप को जानना है। जिसमें भी संसार की तो सेवा करना है और अपने आप को जानना है और परमात्मा को मानना है। एक करना, एक जानना और मानना, ये तीन शक्ति है सब में। जितने प्राणी है उनमें, जिसमें मनुष्य में तीन चीजें प्रधान है, एक जानने की शक्ति है, एक मानने की शक्ति है, एक करने की शक्ति है। तीन बातें, हम काम कर सकते हैं, इस तत्व को हम जान सकते हैं और उसको हम मान सकते हैं। तो जानने का उपयोग तो करना अपने स्वरूप में, अपने स्वरूप को जानना, ये जानने की शक्ति है। और करना सेवा संसार की, संपूर्ण सुख, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भागो भवेत्, कोई दुख का भागी न होने, सबको सुखी हो जाए। तो ये सेवा है, सेवा से सबको सुखी करना। सुखी करने का तात्पर्य कि सबको सुखी कर दे, ये ठेका नहीं है। अपने पास जो बल है, बुद्धि है, योग्यता है, वस्तु है, इनके द्वारा अपनी कृपणता और अभिमान का त्याग करके सबकी सेवा करना। कृपणता का त्याग करके वस्तुओं के द्वारा सेवा, और आगे से प्रमाद और आराम को छोड़ करके शरीर के द्वारा सेवा। सेवा दो तरह से होती है, शरीर के द्वारा खट करके परिश्रम की सेवा कर सकते हैं, और वस्तुओं को देकर दूसरे को सुख पहुंचा सकते हैं सेवा करने के बाद। ये सेवा करने के बाद उसका नाम कर्म योग है। कर्म योग में दो बात, एक कर्म है, एक योग है। कर्म होता है उसमें क्रिया होती है, ये पूर्वार्ध है कर्म योग का, पूर्वार्ध है कर्म, उत्तरार्ध है योग। तो कर्म है ये, कर्म सापेक्ष है, यार योग कर्म निरपेक्ष है। हरेक कार्य की सिद्धि के लिए कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान छह कारक है, उसमें कर्ता है कर्ता, उसकी साधकतम करण अत्यंत कार्य सिद्धि के लिए जो अति उपयोगी है उसको करण कहते हैं। तो करण सापेक्ष साधन बहुत से होते हैं, पर करण निरपेक्ष साधन होता है, उसमें मनुष्य की स्वतंत्रता होती है। कर्ण सापेक्ष में योग भ्रष्ट नहीं होता, कर्ण निरपेक्ष में कर्ण योग भ्रष्ट नहीं होता और कर्म सापेक्ष में योग भ्रष्ट होता है। क्यों? कर्म सापेक्ष में कर्म क्रिया है ना, क्रिया जैसे वृक्ष होता है वो क्रिया है। हम जो खाते पीते करते हैं ये कर्म है, और जो कर्म दूसरों के हित के लिए अपने स्वार्थ का त्याग कर दे वो कर्म योग है। क्रिया कर्म और कर्म योग, तो कर्म योग उससे सेवा करनी निष्काम भाव से, उससे कुछ नहीं चाहना, केवल हमारी सेवा ले ले, इसमें ही उनका उपकार समझना चाहिए कि इसने हमारी सेवा ले ली। जैसे बूढ़े हैं, रोगी है, अपाहिज है, अंगहीन है, गरीब है, अभावग्रस्त है, बीमार है, आदि आदि की सेवा, जैसे घर में बालक है, नई बहू है, कोई बीमार है, किसी बच्चा हुआ है, ऐसी से हम उनकी सेवा करना तत्परता से। वो सेवा केवल भगवत प्रीत्यर्थ की जाए, अपना स्वार्थ छोड़ करके, ममता छोड़ करके, किसी के लोभ आदि न करके सेवा की जाए, इसी तत्व की प्राप्ति, परमात्मा प्राप्ति होती है तीनों से। तो सेवा से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है, और तत्व ज्ञान से अपनी प्राप्ति होती है, और भक्ति से भगवान की प्राप्ति होती है। तो संसार की सेवा अपना तत्व जानना, जानना अपने आप को, करना सेवा, तो इससे ज्ञान हो जाता है। परंतु प्रेम प्राप्त होता है भक्ति से, सबसे बढ़िया बताया है प्रेम, वो प्रेम भक्ति से होता है, वो प्रेम भगवान की कृपा से, भगवान की सेवा करें, भगवान की शक्ति से, भगवान को मानकर किया जाए, तो वो माना मुख होता है। इस वास्ते वहाँ श्रद्धा प्रेम भक्ति श्रद्धा ये मुख्य है। और कर्मयोग में करना दूसरे के सुख के लिए, ये इसमें करने का काम, इस वास्ते कर्म योग है। योग नाम है परमात्म तत्व के साथ संबंध। योग का अर्थ संबंध में भी योग आता है, ध्यान में भी आता है। युज धातु तीन है, एक युज योग है, ये युज समाधव है, एक युज संबंध संयम है। तो योग शब्द में तीनों अर्थ भरे हुए हैं। कर्म योग में सामर्थ्य आती है, और योग में समाधि होती है, और जो शासन करके सब क्रिया करें उसमें ये समाधि धातु आता है। तो योग है, ये गीता का विलक्षण है, उसमें योग शास्त्र और ब्रह्म विद्या, यहाँ पे योग शास्त्र ब्रह्म विद्या में योग शास्त्र बताया। तो योग मानो सेवा करना, दूसरों को अपने स्वार्थ दूसरों को आराम कैसे पहुंचावे। मैं ज्यादा ना करीब खास बात बताता हूँ। मनुष्य में दो बात अवश्य होनी चाहिए, दो बात, ये दो नहीं हो तो वो मनुष्य पड़ा नहीं है, पशु की तरह है। मनुष्य रूपेण मृगास्तरन्ति, रूप मनुष्य का है परंतु वो है वास्तव में पशु ही। एक मारवाड़ी बात आती है मारवाड़ी जैसा, कि बेमाता ने सांसों पढ़ियो जन्मिंद रूप डंडो घड़ियो, बेमाता ने सांसों पढ़ियो जन्मिंद रूप डंडो घड़ियो, लगाती थी सींग और पूछ लगा जा डाटी और मूछ। मेरे संदेह हो गया, बना दिया। तो मनुष्य रूप से मूर्ख रूप से मार डंडो है, मन पशु है। तो इस तरह से ये जब तक दो बात न हो, अपना कल्याण नहीं दूसरों की सेवा नहीं करता, तब तक मनुष्य बना नहीं है। और श्रेष्ठ बना है भगवान के शरण हो जाने से। भगवान के शरण होने से उसको कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों हो ही जाते हैं, नियम है। और कर्मयोग होने पर सांख्य योग और कर्मयोग दोनों तो हो जाते हैं, परंतु भक्ति योग हो जाए नियम नहीं है। परंतु सांख्य योग ठीक होने से भक्ति योग भी हो जाता है। कब? कि जब भगवान का तिरस्कार अपमान निंदा उपेक्षा घृणा न करे, तब भगवान का भी भाव रखे, तब ज्ञान योग से भी मुक्ति हो जाती है। और मुक्ति होने पर भी भगवान की आस्तिकता होती है, तो उसको प्रेम भी प्राप्त हो जाता है। और प्रेम प्राप्त होने पर ज्ञान योग कर्म तो स्वतः हो जाते हैं। ददामि बुद्धि योगम तब ये न महाभ्यानी थे तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जम दबाना भावस्तु ज्ञान दीपेन भाषवदा। अध्याय के दसवां ग्यारहवें श्लोकों में भगवान कर्मयोग में देता हूँ, ज्ञान योग में दे देता हूँ, तो इनमें तीनों योग सिद्ध हो जाते हैं। नहीं तो दो बात खास, क्या? सेवा करना और अपने आप को जानना, मन परमात्मा का भजन करना और संसारी सेवा करना, ये दो बात तो आवश्यक है। नास्तिक दर्शन हो से आस्तिक दर्शन हो, उन दोनों में बहुत आवश्यक चीज है। तो मनुष्य शरीर तभी सिद्ध होता है कि जब दूसरों की सेवा करता है, दूसरों को सुख पहुंचाता है, आराम पहुंचाता है, कल्याण करता है, उद्धार करता है। कैसे सबके सब सुख सर्वे भवन सुखिन, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणी पश्यंतु, माँ कश्य दुख भाग भवे, किसी को दुख न हो, अपने द्वारा सुख पहुंचाना। इसमें एक मार्मिक बात है, एक आदमी ख्याल नहीं करता है, मानो किसी को भी किंचित मात्र भी दुख न देना, यहाँ से सेवा शुरू हो जाती। समझ में मनुष्य समझते हैं पदार्थ है, क्रिया से सेवा होती है। मैं भी अभी कह आया हूँ कि पदार्थों के द्वारा सेवा होती है, खटकर परिश्रम करने से सेवा होती है, पर सेवा शुरू कब से होती है? पहले ये बात कि किसी को मेरे द्वारा दुख न हो, किसी को भी किंचित मात्र दुख न हो। तन कर मन कर वचन कर देतन का हो दुख, तुलसी पातक जरद है देख तो उसके मुख, किसी को दुख न दिया जाए, तो किसी की हिंसा न की जाए। जैसे जैन धर्म है अहिंसा परमो धर्म, ये किसी की हिंसा नहीं है, किसी की चीज दुख होना नहीं, दुख देना नहीं, किसी को दुख स्मरण देना नहीं, दिलाना नहीं, अनुमोदन नहीं करना, ऐसे 81 भेद है इसके, वो नहीं कहता मैं। इतनी बात है किसी को कष्ट न पहुंचे, इससे शुरू हो जाती है सेवा। परंतु सेवा शुरू होती है दो चीजों से, घटना एक तो एक वस्तु के द्वारा। तो मनुष्य का खास धर्म है सेवा करना, ये मनुष्य बना है, और अपने आप को जानना अथवा परमात्मा को याद करना, दो ही चीजें। सामने हमारा संसार है और परोक्ष रीति से परमात्मा, उसको हम जानते नहीं, मानते हैं, संसार को जानते हैं। अरे संसार का जानना क्या है? संसार का जानना खास क्या है कि संसार में चीज क्या है, ध्यान देकर सुने जरा, थोड़ा ध्यान देकर के। संसार में वियोग नित्य है, संयोग वियोग, संयोग वियोग, संयोग वियोग ऐसे होते हुए अंत में नित्य क्या है? वियोग है। आपका हमारा परिचय न होना, आप मेरे को नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, तो पहले भी वियोग है और फिर मिलना, मिलने के बाद वियोग है। तो संसार का तो वियोग ही नित्य है, और परमात्मा योग नित्य है, अपना स्वरूप का भी योग नित्य है। इस बात कर्म योग के द्वारा क्या होता है कि जो सबकी सेवा हो जाती है, अंत में संसार का अभाव हो जाता है। और ज्ञान योग में सबका अभाव होकर अपना बोध हो जाता है। भक्ति योग में परमात्मा ही शेष रह जाते हैं, अरे वो भगवान सबके ही पूर्ण कर दे। कर्म योग, ज्ञान योग, भय लय और हठ योग, राज योग, मंत्र योग, अनाशति योग, योग के कई भेद हैं। पर ये तीन योग खास के भगवान ने कहे है एकादश में, इस तरह से करना ये ठीक है। तो भाई बहनों से कहना है कि अपने शरीर से, वाणी से, मन से किसी को कष्ट न पहुंचे, ये खास बात है। गीता की हम शिक्षा ले हैं, तो ये शिक्षा आज शुरू कर देनी चाहिए। नियम लेना चाहिए कि किसी को कष्ट न पहुंचे, शरीर से भी कष्ट न पहुंचे, मन से भी किसी को दुख न दे, क्रिया से भी किसी को कष्ट न पहुंचावे। तीन बात खास, किसी को बुरा न समझना और किसी का बुरा न चाहना और न किसी का बुरा करना, ये तीन योग से कर्मयोग सिद्ध हो जाता है। मन से भी ये बुरा है ऐसा न समझे, और किसी का भला चाहो और बुरा मत चाहो, ये बुरा न चाहना पहले है, इसे बाद में सेवा हो जाएगी। और बुरा करना नहीं, किसी की तन से, मन से, वाणी से, किसी से ही बुरा ही न करना, इसका त्याग। तो ये खास बात है, आज अपने गीता का महोत्सव मनाते हैं, तो इस वास्ते भाई बहनों से कहना है, आप भीतर से निश्चय कर लें कि भाई किसी को दुख न हो, किसी को कष्ट न हो, किंचित मात्र भी कष्ट न हो, ये विचार करें और ये शुरू करें घर में से। घर में से ही शुरू कर दें, माता पिता है, भाई भौजाई भतीजे है, अपनी स्त्री पुत्र, ये खास कुटुंब है, खास मुझे चाचा ताऊ आदि है। तो घर में से जैसे स्त्री है तो उसको चाहिए कि मेरे द्वारा पति को, पुत्र को, सास को, ससुर को, देवर, जेठ और जेठानी, देवरानी को दुख ना हो, किसी तरह से ही उसकी प्रसन्नता लेना। प्रसन्नता न ले तो कम से कम दुख न देना, किसी को कष्ट न हो जाए। डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, ये बड़ी सावधानी है और ये सीखना चाहिए। गीता का पाठ करो और गीता की शिक्षा मानो। सर्वभूत हितिरता दो बार का भगवान ने लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीर का अनुसार छिन्न द्वैधा यदात्मान सर्वभूत हितिरता। तो ब्रह्म निर्वाण, निर्वाण ब्रह्म की, निर्गुण तत्व की प्राप्ति सर्वभूत हितिरता, और ते प्राप्त मंत्री मामेव सर्वभूत हितिरता, मेरे को प्राप्त हो जाते हैं। तो निर्गुण तत्व की प्राप्ति अपने स्वरूप की प्राप्ति है, और वो भगवान की प्राप्ति प्रेम की प्राप्ति है। दोनों में भी खास सर्वभूत हितिरता, प्राणी मात्र का हित कैसे हो जाए, इसमें आपकी प्रीति होनी चाहिए। आप कितना हित कर सकते हैं इसमें तो अलग अलग होगा। करने में धनी आदमी ज्यादा हित कर सकता है, बलवान ज्यादा हित कर सकता है, विद्या आदि देकर के कई तरह से हित कर सकता है। मन करने की बात की अपेक्षा भीतर से किसी को बुरा न मानना और किसी का बुरा न करना, किसी का बुरा न चाहना, ये बहुत ऊंची बात है। ये नियम कर लो तो आपकी दो अवस्था होगी, का तो कुछ नहीं करना होगा अथवा सेवा करना होगा, और क्या होगा। कुछ नहीं करना होगा तो उसमें किसी को दुख नहीं पहुंचेगा, फिर सेवा करने पहुंचेगा, दुख न पहुंचाना ये खास बात है। किसी को तो कष्ट न पहुंचे, स्वप्न में भी किसी का अपकार न हो जाए, ऐसा। तो ये गीता का उत्सव मनाने की सार्थकता है। भाइयों से, बहनों से, सब सज्जनों से, माता बहनों से कहना है कि ये आज से नियम कर लें। स्थूल बात दो बात, एक तो सेवा, एक भगवान को याद रखना, दो बात वो हुई। और ये तीन बात, किसी को बुरा न समझना, किसी का बुरा न चाहना, किसी का बुरा न करना। आप परम शुद्ध हो जाएंगे, निर्मल हो जाएंगे। ख्याल रखना सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए। तो अभी बताया ना मैंने, तुलसी पातक जरत है, देख तुलसी मुख, इतनी उसमें पवित्रता आ जाती है, उसके दर्शन करने से पाप नष्ट होते हैं। संत दर्शन में पातक अट रही, पाप नष्ट हो जाते हैं। केवल इस बात से ही कि किसी को कष्ट न पहुंचे। ये मानव शरीर है, सेवा करने के लिए मिला है। सज्जनों, मानव शरीर की विशेषता एक तो मैंने बताई कि अपने लिए, भगवान के लिए, जगत के लिए उपयोगी हो जाए, और एक ये बात है इसमें कि ये भगवान को अपना कह सकता है। संसार संपूर्ण बनाया है भगवान ने जीव के लिए, और मनुष्य को बनाया अपने लिए। एकाकी नरमते उपनिषदों में आता है, एकाकी भगवान ने नरम मन नहीं लगा, तो एक ही बहुत रूप से हुई। तो बहुत से रूप होते हुए भी मनुष्य को बनाया, तो मनुष्य में एक विलक्षण ताकत है, एक ये योग्यता है कि ये भगवान को अपना कह सकता है कि मेरे भगवान है। जैसे मीराबाई ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई, मेरा पना सज्जनों भगवान में ही होता है, क्योंकि भगवान का साक्षात अंश है ये। नमई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज शुक्राशी। तो परमात्मा का अंश है, परमात्मा की तरफ चले जाना है, अब अंशी की तरफ अपना उद्गम स्थान है, उस तरफ जाना है। ये कैसे जाता है, जैसे गंगा जी गंगोत्री से चलती है और इधर जा रही है संसार में, मन समुद्र की तरफ जा रही है, तो समुद्र की तरफ जाती है, ये है प्रवृत्ति। हम जो संसार की तरफ, जन्म मरण की तरफ जाते हैं, ये हमारी है प्रवृत्ति, और प्रवृत्ति से निवृत्ति होती है। इस जाना बंद कर देते हैं तो एक गति होती है, एक प्रवृत्ति एक गति। थोड़ी सूक्ष्म बात ध्यान दें आप, प्रवृत्ति होती है संसार में और गति होती है भगवान में। जैसे गंगोत्री जितनी ऊंची है, इतना ही ऊंचा गंगा जी का मान बांध दिया जाए, तो प्रवृत्ति तो रुक गई, तो फिर गति क्या होती है कि स्वाभाविक जल ऊंचे चढ़ते चढ़ते चढ़ते ठेठ उद्गम स्थान गोमुखी तक पहुंच जाए, वो गति होती है। गति में क्रिया नहीं होती है, ऐसे ज्ञान गमन की प्राप्ति गति गति गति कहते हैं। परंतु बारीक बात से ये बात है कि संसार की तरफ तो प्रवृत्ति होती है और उसमें गति होती है, उस गति में गति होती है पर उसमें क्रिया नहीं है। गति होती है पर कर्तृत्व अभिमान नहीं है, गति होती है परंतु उसमें स्वार्थ नहीं है, गति होती है पर कोई अपना मतलब नहीं है। स्वतः गति होती है, स्वाभाविक, कुछ करना नहीं पड़ता है, केवल संसार की प्रवृत्ति की तरफ बांध लगाना है। बांध लगाने से अपने स्वरूप जो परमात्मा का अंश है उसकी प्राप्ति हो जाएगी स्वाभाविक स्वतः। ऐसी सेवा करने से हो जाती है, सेवा करने से उसी की प्राप्ति होती है। सेवा करे तो तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, पद से, अधिकार से, जो अपने पास जो कुछ है उसके सिवा संपूर्ण का हित कैसे हो, सब कल्याण कैसे हो, सेवा करना। तो घर में सेवा करना है, बाहर भी सेवा करना है। खास बात ये है बहनों माताओं के लिए विशेष विशेष बात है, क्योंकि बहनों माताओं में सेवा करने की प्रवृत्ति ज्यादा है। पुरुष इतनी सेवा नहीं कर सकता जितनी बहनों सेवा कर सकती है, सत्य इनमें सेवा वृत्ति है। छोटे बच्चों को भी देखा जाए तो सेवा करने में है, छोटे बहन भाई को लड़का भी खिलाता है और बड़ी बहन भी, पर बड़ी बहन को कोई मिर्चा मीठी तो वो रखती, छोटे भाई को छोटी बहन को देगी और छोरा खा लेगा। आप इनमें सेवा वृत्ति नहीं आती, पुरुष स्त्री वर्ग में सेवा वृत्ति है। इस सेवा से हमारा सबका कल्याण होता है। तो बहनों माताओं के लिए आपस में प्रेम रखना, लड़ाई झगड़ा न करना, कह दो सुन लेना। जैसे अपन जैसे कुएं बाटू न क्यों अब पासो क्या हुए, इस तरह से कई कर्त कह दी क्षमा खड़ करे यश्य दुर्जन क्यों करी शरी अत्र नहीं पति तो बन नहीं सभी उपसमी दी। जिस बारे प्रेम रखना, स्नेह करना, दूसरे का सेवा करना और सह लेना, सहना सहन शक्ति भी बहन माता में ज्यादा है, तो वो थोड़ी सी और बढ़ाओ। ईर्ष्या न करे, द्वेष न करे, निंदा न करे, ये स्त्रियों में ज्यादा दोष आता है। फिर दोषों को दूर करो, अब साफ हो, निर्मल हो जाओ तो सब काम ठीक हो जाता है। ऐसी बात है। अब ज्यादा क्या कहीं भी दिखाते हैं ज्यादा हो जाएगा, आप लोगों को देरी होगी, दिन बहुत लगेगा, सर सुने लोग आए। अपने गीता पढ़ो, गीता तत्वविचनी शेठ जी की लिखी हुई, जयदयाल जी की तत्वविचनी है, तो अपने भी लिखाई है, पुस्तक लिखी है साधक संजीवनी, उसको आप पढ़ो। उनमें उसी एक टीका के ऊपर फिर और हमें लिख रहे हैं, उसमें सातवां अध्याय तो छप गया है, 8 से 12 तक तैयारी हो रही है, वो भी छपने वाला है अभी। तो इस पुस्तक को आप पढ़ो, गीता साधक संजीवनी में जो बातें आई है उनमें बातें नहीं आई है, वे बातें उसमें संजीवनी की एक क्या परिशिष्ट है, बाकी बचा हुआ अंश वो लिखता है। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, बड़ी कल्याण करने वाली, तो इन पुस्तकों को पढ़ो। रोजाना नियम से गीता पढ़ना आज नियम ले लें, एक अध्याय रोजाना, एक दिन एक, 10वें दिन 11वें दिन 11वां, 12वें दिन 12, 13 दिन 14-15, 16-17 में 15-16-17 और 18-18 तीन अध्याय होते हैं, 12, 13, 14 3 दिन 2 दिन अध्याय, ऐसे गीता का पाठ है, उसमें नियम करो। ये अपने आज से शुरू कर रहे हैं। नारायण नारायण नारायण राम। श्रद्धेय स्वामी जी, श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2054 10 दिसंबर 1997 को दोपहर लगभग 4 बजे से रतन बिहारी पार्क बीकानेर में यह प्रवचन हुआ। राम।